Yalnız kaldıysan kalkıp pencereden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya. Kaldıysan kalkıp da pencereden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Vazgeçme, kalkıp da pencereden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya.